Kontestacja. Zaczynamy kontestacja, Cebulski Kamil z tej strony. Dzisiaj mamy wtorek, 21.01, 15 marca, już ten czas szybko leci, a my jak co tydzień we wtorek rozmawiamy z jakimś przedsiębiorcą, a dzisiaj będziemy rozmawiać z Arkiem. Cześć Arku, jesteś? Tak Kamil, jestem, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i moją wielką cygańską rodzinkę. Czy jest godzina 21, czy dzień pracy już jest u Ciebie skończony? Wiesz Kamil, że jak zadzwoniłeś, to akurat kończyłem pakować paczki do marketów. Czyli można by powiedzieć, że dzień pracy skończony. Tak, zasłużyłem sobie na kawałek czekolady. A kiedy zacząłeś ten dzień pracy? Od 8 rano. Czyli mitem jest to, że przedsiębiorcy mało pracują. Wiesz co, mi się wydaje, że mitem, przynajmniej na samym początku. W sumie moja firma już działa czwarty rok i może dlatego jeszcze tak długo pracuję, ale mam nadzieję, że w tym roku wszystko się jeszcze zmieni. Dlaczego ty mówię? Nawiązuję do tej piosenki, którą puściłem przed chwilą, Łona Biznesmen. Nie wiem, czy się przysłuchiwałeś słowom. Nie znam angielskiego. Nie, to... żarcik. Nie, przysłuchiwałem się. Wróćmy może do tematu, przedstawię cię może w wielu słowach. Czyli co? Zajmujesz się handlem różnymi artykułami, które są tak zwane BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy. Można ciebie znaleźć na www.remusbhp.pl, ale przez internet, jak mówiłeś, mało handlujesz. Niestety tak? Właśnie mało i to jest na razie moja pięta Achillesa, taki słaby punkt. To pierwsze moje pytanie jest takie. Dlaczego zająłeś się tak nieciekawą branżą? Dobra, teraz opowiem. Uwaga. Dawaj. Więc to się zaczęło, kiedy kończyłem szkołę średnią. Ale wiesz, jak kończymy szkołę średnią, to ludzie chcą tak mieć super portal społecznościowy, albo, nie wiem, chcą szkolić z NLP, albo chcą księgarnię założyć w internecie, bo to takie po prostu, wiesz, popularne modele, popularny handel, a ty BHP jakieś. O to mi chodzi. No właśnie, Kamil, tych, co zakładają księgarni, to ja w ogóle nie rozumiem. No? Nie, żartuję, bo trochę żartuję. Posłuchaj, to się zaczęło tak, że mój tata od 19 lat już sprzedawał tam, no, do tego, jak ja kończyłem szkołę średnią, odzież i obuwie, ale wyjściowe. Dla ludzi, którzy po prostu... No normalne każdy... ubranie. Tak. I właśnie był... Mamy w rodzinie człowieka, który jest w jakiejś firmie dużej i która ta firma potrzebowała raz do roku ubrania robocze na około tam 25 tysięcy. Mhm. No więc ja z tatem zaczęliśmy szukać importera takich rzeczy, żeby trafić do tego przetargu, żeby po prostu go wygrać. Mhm. No i początek był taki, że wygraliśmy ten przetarg i trafiliśmy do importera, który miał naprawdę bardzo dobre ceny. A w związku z tym, że jestem z Malborka, a dużo firm jest z Malborka, dlatego rozwinięcie się to nie było wcale taki duży problem. Czyli co? Po prostu przy okazji pomogłeś ojcu załatwić jakiś tam większy kontrakt. Jak już powiedziałeś, 25 tysięcy, a że przy okazji miałeś już namiary na handlowca tymi rzeczami importera, tak zacząłeś szukać kolejnych firm, gdzie mogłeś to sprzedać, mniej więcej dobrze to rozumiem? Dokładnie tak, Kamil, dokładnie tak. Ale czyli co, nie wybierałeś de facto branży, tylko można powiedzieć, że to taki przypadek. W przypadku, niestety w przypadku, ale ja ci powiem coś więcej, bo ja na przykład z handlem to ja miałem już od dawna bardzo dużo wspólnego. Ja na przykład w wieku już 7 lat chodziłem do sklepu, kupowałem popcorn nieprażony, w domu go prażyłem i przy hurtowni mojego ojca sprzedawałem. Kupowałem popcorn nieprażony po 50 groszy, a sprzedawałem po złotówce. Miałem 100% marży i sprzedawałem tak, nie wiem, 7-8 dziennie. Miałem w zarobku 8 zł dziennie i to mnie bardzo cieszyło. Poza tym już jako młody człowiek, czyli w wieku tam 8-9 lat, sprzedawałem butelki od piwa mojego taty, których nie było mało. Nie, żartuję. Ale i wstawałem rano, bo już ci mówiłem, mamy dużą cygańską rodzinę. Wstawałem rano i po prostu przed wszystkimi, żeby nikt mi ich nie sprzedał wcześniej, sprzedawałem. I te pieniądze później zbierałem. Później była Komunia Święta, kiedy miałem 9 lat, to dostałem około 1300 zł i po prostu pieniądze mi się kumulowały. I w wieku już 14 lat miałem 3,5 tysiąca. To pięknie. No tak to się zaczęło. No i co? A kiedy przyszedł ten... I co? Znaczy, z tego co mówisz, wnioskuję, że od zawsze jednak coś kombinowałeś, tak? I, tak. I jednak szłeś ku temu, żeby być przedsiębiorcą. Od ojca trochę podpatrzyłeś i ci się to spodobało, takie życie. Czy nie myślałeś, żeby iść na etat, tak jak pewnie wszyscy dookoła twojej rówieśnicy? Kamil, ja nienawidzę, jak mi ktoś mówi, co ja mam robić. Normalnie nie skręca wtedy. Jak ktoś mi mówi, to zrobię źle, to tamto, ja się czuję wtedy jak taki pomiadacz, jak taka ścierka. Miałem taką pracę, ale to zaraz ją rzuciłem, bo po prostu... Co robiłeś? Co robiłeś? Mów. Słuchaj, filmowałem wesela przez jakiś czas, no i po prostu tutaj źle, no i jak już oddawałem płytę, to mi mówili tutaj źle, tutaj to, tutaj tamto, i to mnie tak denerwowało, że po prostu ja sobie pomyślałem, no kurde, nikt mi nie będzie mówić, co ja mam robić, ja znam swoją wartość i wiem, że ja potrafię więcej. No dobrze, ale to klienci ci zwracali uwagę. Nie, ten właśnie, klienci to mi dawali napiwki, bo ja tam coś świrowałem, coś gadałem, tak jak teraz, nie, do ciebie tutaj, wiesz. Tak. Trochę bajerowałem. Ale ten, który mi obrabiał te wesele, ten właśnie, który mi obrabiał to wesele, to on mówi, tutaj powinien zrobić tam, to i tak. W sumie ja robiłem dobrze, bo młodzi nawet dzwonili później do tego mojego pracodawcy i mówili mu, że bardzo fajny kamerzysta, że fajnie, jakby był na weselu teraz mojej ciotki, bo ciotka tam się będzie tam żeniła, czy tam jakaś kuzynka, nie wiem, taka tam rodzina. No i po prostu, no tak się mogłem w tym rozwijać, ale ja nie chciałem, bo mnie denerwował ten człowiek, akurat ten pracodawca. Ja robiłem po swojemu, robiłem to dobrze, dostawałem na piwki. To czemu nie otworzyłeś swojej firmy, która robi wesela? Bo to jest mój kuzyn. I generalnie tak trochę niefajnie by było. Okej, czyli bardzo przedsiębiorczą rodzinę masz. Mam przedsiębiorczą rodzinę, a poza tym ja nie lubię tak przy komputerze spędzać czasu, ja po prostu wolę rozmawiać z klientami, spotykać się, jeździć z towarem, to mnie jakoś bardziej cieszy. Przy komputerze ja czuję, że no ucieka mi życie. No to ja mam trochę odwrotnie. To może dlatego nie założyłeś tej księgarni, tylko zacząłeś handlować na poważnie takimi artykułami bezpieczeństwa i higieny pracy, tak? No bo nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Jest takie trendy, no, że albo jest moda na sklepy internetowe, albo moda na portale społecznościowe i tak w sumie dużo ludzi marzy o byciu przedsiębiorcą, ale to marzy tak przeciętnie, że chce robić to, co wszyscy, a mało ludzi się koncentruje na takich, no nieciekawych branżach, no jak BHP właśnie, no chyba, że to jest ciekawe, chociaż ja tutaj nie widzę nic takiego ciekawego. Dlatego... Dla mnie to jest pasjonujące, po prostu ja trochę jestem zboczony na tym punkcie, może dlatego, że ja generalnie lubię handel, a to jest generalnie moja pasja, bo ja się czuję, że w tym spełniam i czuję, że naprawdę w tym jestem jakoś dobry, wyjątkowo lepszy niż inni, nie, jestem ponadprzeciętny. Na przykład, co mogę ci, Kamil, powiedzieć? Jak ja miałem kiedyś, na naszej klasie byłem zarejestrowany, to wiesz co, ja czułem, że to nie jest to. Ja denerwowało mnie to, że tyle czasu ludzie tam spędzają. Ja mam na przykład siostrę, która spędza 4 godziny dziennie. No przecież w ciągu 4 godzin dziennie ja mogę na przykład spotkać się z 4 klientami lub zadzwonić do 4 klientów, przedstawić im ofertę i po prostu zarobić na każdy, nie wiem, 100 czy 200 zł każdego dnia. Mogę tak robić i, no i po prostu mnie to bardziej cieszyło, bo ja po prostu od zawsze lubiłem zarabiać pieniądze. No i to staramy się zaszczepić każdemu, który słucha dzisiejszej naszej audycji. Przypomnę, że możecie do nas dzwonić, otwarte radio kontestacja.com, na Skype'ie musicie sobie wpisać, bądź telefonem 222-195-321, a dzisiaj będziemy rozmawiać o handlu BHP, czyli artykułami, które no, służą ochronie podczas pracy, można by to tak powiedzieć. A powiedz mi, szkolenia z BHP też robisz? Nie, szkoleń nie robię. Dlaczego? Nie robię szkoleń, bo się po prostu na tym nie znam, wolę się skupić na tym, co najwięcej schodzi. Wiesz co, Kamil, bardzo lubię na przykład, jak przychodzi do mnie, posłuchaj, ja codziennie mam takie sytuacje, przychodzą do mnie budowlańce i po prostu, no, nie są trzeźwi. I po prostu, jak przychodzą, to wiesz, my tam sobie żartujemy, jakoś tam gadamy, coś tam o kobietach, tutaj ten, bo u nas dużo kobiet w ogóle pracuje w hurtowni i generalnie jest taka bardzo fajna atmosfera, a przy szkoleniach to trzeba być, nie wiem, spiętym, trzeba coś tam, nie wiem, generalnie się na tym nie znam, jakoś nie interesowałoby mnie to, żeby tym właściwie się zająć. Jakoś dużo większe pieniądze czuję, że mam z tego, co teraz robię. Ale dlaczego pytam? Bo mnie i podejrzewam większości naszych słuchaczy BHP kojarzy się z takim fikcyjnym szkoleniem, gdzie się po prostu wypisuje zaświadczenie, że pracownik odbył szkolenie, a przecież każdy wie, no, jak bezpiecznie pracować przy komputerze na przykład, a państwo narzuca jakieś takie beznadziejne różne wymogi, że trzeba kogoś szkolić. Generalnie, Kamil, ja ci przerwę. Generalnie to jest to, co ja robię, to jest dużo prostsze. Tam na pewno bym musiał znać jakieś przepisy, czytywać się. Ja wiem, że wiesz co, słuchałem te twoje złote myśli, no i tam mówiłeś, że no, trzeba czytać jakieś tam ustawy i tak dalej. Ja tego nie czytałem, bo u mnie jest tak prosto, że posłuchaj, przychodzi banda budowlańców, tak powiem, tak krótko i tak ten, tak mocno. Zwięźle, tak? Tak, zwięźle. I oni mówią, ja chcę rękawice skórzane, piszot par, chcę buty robocze 40 par, chcę odzież roboczą 20 kompletów. No i ja to oddaję. No już, mam. Wszystkie rękawice mają certyfikaty, bo muszą te spełniać, to tylko tyle, ale tym się zajmuje importer, więc to, co ja od niego kupię, to i tak wiem, że to ma certyfikat, więc dalej nie muszę się jakoś w to zagłębiać. I po prostu on przychodzi, pokazuje mi palce, co on chce i ja mu to wydaję. Czyli prosta tak? Rzecz. Bardzo. No jest tak proste. No to jest takie proste i dlatego to jest chyba takie piękne. I tak dobrze prosperujące, no bo firmę w 4 lata rozwinąłeś dosyć potężnie i jak korespondowaliśmy, to dużo marudziłeś, że niestety mało sprzedajesz przez internet, a dużo stacjonarnie. W zasadzie prawie nic przez internet nie sprzedałeś. Przynajmniej z tego, co mówiłeś, więc dlaczego tak się chcesz pchać do tego internetu? Posłuchaj, Kamil, to ja może też powiem o tych obrotach, które teraz zrobiłem. Mhm. 4 lata temu moja firma zrobiła 290 tysięcy obrotu, rok później 490 i rok później, czyli rok temu, 750 tysięcy. To było na rok. I no to pięknie. Tendencja zwyżkowa, cały czas do przodu. No ale mnie to nic nie cieszy właśnie. Chyba zaszczepiłem sobie coś takiego, że jestem ciągle niezadowolony ze swoich wyników. I może dlatego mnie to tak ciągle pcha, żeby dalej się rozwijać. W tym na przykład roku chcę już przekroczyć 1 000 000 złotych i no i już teraz jestem właściwie pewien, że mi się to uda i sprowadzić pierwszy raz kontener z Chin już. Rękawic roboczych. No właśnie, no bo jak wygląda rynek tego? To wszystko się w Chinach produkuje, czy w Polsce też? Wiesz co, w Chinach jest to, nie wiem, 4 razy tańsze. W Polsce jakbym chciał rękawice skórzane, to na przykład bym miał cenę około 5 zł, a no około 5 zł netto, a w Chinach mogę kupić po 1,90 zł netto. Już z kosztem transportu, już z kosztem cła. No więc po prostu, no mogę mieć na tym nawet 100%, tak leciutko. No dobrze, ale jeżeli ci tak dobrze wychodzi sprzedaż taka lokalna, to dlaczego nie otworzysz biura na przykład? Jesteś w Malborku, no to otworzysz biuro, powiedzmy, co jest tam blisko? Jest to gdzie, Gdoń? Gdańsk na przykład, czy Toruń, czy Bydgoszcz. Dobra, już tłumaczę. W ogóle rozwój ten zaczął się od tego, że ja zacząłem wysyłać... To wiesz co, trochę od dupy strony przejdę, ale wszystko wytłumaczę. Ja zacząłem wysyłać w bardzo prosty sposób, napisałem co mam, napisałem ofertę, w której było napisane buty robocze, cena, brutto. I gdzie to wysyłałeś? I to wysyłałem do, po prostu w PKT.pl, wpisałem usługi budowlane i wyświetliło mi się ileś tam firm z Malborka, ileś tam firm z rejonu Malborka, z rejonu tam, nie wiem, Sztum, bo to jest niedaleko wszystko mnie, tam nie wiem, 15 czy 20 km od Malborka. Jasne. Więc oni i tak tam przejeżdżają przez Malbork. No to mogliby do mnie zajeżdżać. No to tak sobie to wymyśliłem i po prostu bardzo prosto napisałem. Rękawice skórzane, cena, no i rękawice gumowe, cena. Tak bardzo, bardzo przystępnie, bardzo prosto, żeby każdy to zrozumiał, każdy nawet kto skończył podstawówkę. Czyli nie pisałeś zgodnie z ustawą, taką prosimy o pozwolenie na przesłanie oferty, bla. Nie, skąd, nie. I wysłałem, wiesz co, Kamil, wysłałem, bo to bardzo ciekawe, bo właśnie tu się zaczął taki już większy stopień rozwoju mojej firmy, bo ja wysłałem około 300 ofert, no i liczyłem koszty na druku, koszty koperty, koszt znaczka i to mnie wyszło gdzieś tam, nie wiem, około 500 zł. Aha, czyli to zwykłym listem wysyłałeś. No. Zwykłym listem to wysyłałem, nie mailem, bo ja nie wiem, czy oni odczytują, czy nie mają czasu. Generalnie oni pracują wiele godzin, są zmęczeni i wydaje mi się, że jak przyjeżdżają, to chyba tylko jedzą i no albo się napiją jeszcze, ale i pójdą zaraz spać. A jak dostaną pocztę, to ją przeczytają. No tak mi się zawsze wydawało. Mhm. No i generalnie chyba miałem rację, bo już następnego dnia przyszedł klient, mój teraz jeden z najlepszych, i kupił za tyle towaru, że ja te 500 zł zarobiłem. Następnego dnia już tyle zarobiłem. Netto, to był zarobek na czysto. Mhm. Bo akurat ubierał ludzi tak i potrzebował tego wszystkiego. Czyli prosta akcja promocyjna. No prosta jak cep, naprawdę. Takie jeszcze, to był mój pomysł, taki pierwszy, który już naprawdę bardzo dobrze wypalił. I tak ten klient mniej więcej brał co 2 miesiące za tą samą kwotę, czyli jakby co 2 miesiące już się zwracało te 500 zł. I poza tym przyszli jeszcze kolejni, którzy powiedzieli kolejnym, którzy jeszcze kolejnym powiedzieli, i to tak się rozprzestrzeniło, że mam teraz około 500 firm lokalnych, które teraz ode mnie biorą. No dobrze, a nie możesz tego przeszczepić na inne rejony? Wiesz co? Nie zastanawiałem się nad tym. Zostawić tutaj kogoś, przeprowadzić się na pół roku do jakiegoś innego miasta i tam spróbować w identyczny sposób. Wiesz co, ale wymyśliłem coś innego. Opowiadaj. Opowiadam, słucham. Słuchaj. Podpisałem umowę z firmą OPEC przewozową i powiedziałem, że będę wysyłał przez tą firmę około 200 paczek. Generalnie tego nie spełniłem teraz. 200 paczek miesięcznie. I jeszcze nie miałem takiego miesiąca, żebym tyle wysłał, tak naprawdę. No ale już mam tą umowę podpisaną od 2 lat, ale chyba no nikt się nie czepia. No i to był mój taki początek. I wymyśliłem sobie, że będę wysyłał do marketów Brico Marché. I tam też jest mój towar. I w całej Polsce. I nie będę musiał mieć oddziałów, tylko wystarczy, że będę firmą specjalną wysyłał towar. I zrobię minimum logistyczne, że na przykład przy zakupie do 1000 zł netto koszt transportu pokrywa kupujący, czyli Brico Marché, a powyżej 1000 zł netto pokrywam ja, bo już mi się na przykład opłaci. I nie muszę jeździć, ani nie muszę mieć gdzieś tam siedziby już w innym mieście, tylko na całą Polskę wysyłam towar. Mhm. Czyli tak powoli się bawisz w hurtownię. Trochę zaczynam, tak. I zaczyna mi brakować miejsca teraz. I już myślisz o importowaniu kontenera. No już dzisiaj zamówiłem 50 tysięcy par z Chin. I przyjdzie kontenerem. Przyjdzie kontenerem w przeciągu 2 miesięcy. No to tutaj moje wielkie gratulacje, no bo to chyba z takiego szczeniackiego pomysłu, który no pomagałeś ojcu, tak? Przerosła się całkiem spora firma i no chyba większość naszych słuchaczy marzy kiedyś, żeby się coś takiego im udało. No to tak, generalnie te pomysły, które są... Słychać mnie? Słychać, dawaj. A, bo przerwała muzyka. Te pomysły, które są najprostsze, one chyba są najlepsze. Po prostu to jest, no to jest, dla mnie to jest miód. Przychodzą budowlańcy, na przykład, nie wiem, przychodzi 6 czy 7 firm dziennie przychodzi i oni zostawiają po 500 zł. No to ja na każdym mogę mieć, nie wiem, 100 czy 200, no to jest piękny zarobek. Dziennie to jest super. A słuchaj, aż się prosi zapytać, czy przy rozkręcaniu tego biznesu, nie wiem, skąd miałeś pieniądze na początek, bo dzisiaj przeglądałem na YouTubie kilka odcinków w polskiej edycji Dragon's Den. Jak sobie wpiszecie, to już chyba 2 albo 3 odcinki są tam opublikowane i tam niekiedy ludzie wymyślą jakąś pierdołę i się ubiegają o 1 000 000 zł na produkcję albo na rozkręcenie firmy 500 000. A skąd ty miałeś pieniądze na początku? Wiesz co, to właśnie pieniądze były od mojego ojca. Mieliśmy na początku taki układ, że ja mówiłem: tatuś, posłuchaj, ja będę sprzedawał towar, ja się zajmę płatnościami, czyli że klienci na pewno będą płacili, ja się zajmę tym, że ja będę ubezpieczał te twoje pieniądze, czyli na przykład jeżeli klient nie zapłaci, ale tego naprawdę jeszcze nie miałem, jeżeli klient nie zapłaci, to ja pokrywam to z własnej kieszeni, tylko ty mi daj pieniądze, ja będę kupował towar tak, że będzie mi starczyło na dostawy, no nie wiem, w rejonie i jeszcze na wysyłki. I tata się zgodził i mieliśmy zarobku pół na pół, po wszystkich kosztach. I dlatego tata na przykład zarabiał, nie wiem, tam 10 tysięcy miesięcznie. Przez to, że ja mu tam, no nie wiem, no pomagałem. Jakby z jego pieniędzy zrobiłem biznes i on zarabiał 10, ja na przykład też 10. Czyli rodzina. Rodzina. Tata miał hurtownię wiele lat, to tam... No i słuchaj, powiedz mi, dlaczego ludzie tego nie rozumieją? Jeżeli często piszą do mnie, no głównie młodzi ludzie, którym... Według nich brakuje im 5000 zł, czy 3000, czy 8000 zł i zrobią interes życia, jak dostaną te pieniądze ode mnie. I się dziwią, dlaczego ja się pytam, dlaczego mama ci nie da tych pieniędzy. No, to jest takie trochę... No, według mnie nie da, bo widzi, że jesteś niepoważnym człowiekiem. Przynajmniej taka jest moja najczęstsza odpowiedź. A co ty powiesz o tym? co ja powiem, wiesz co mi się wydaje, ja ci powiem, ja na początku, na samym początku, 4 lata temu jak to było, to ja kupowałem towaru, nie wiem, gdzieś za chyba 12 tysięcy miesięcznie, to były naprawdę jeszcze takie bardzo śmieszne pieniądze. No i, ale to była sprzedaż gotówkowa i ja po prostu pieniądze miałem zaraz jakby. To co klient, generalnie na początku działałem na zamówienie i jak klient coś zamówił, ja powiedziałem, wie pan co, będzie miał pan to na jutro i cena taka. No i po prostu pieniądze miałem od razu. Ale i poza tym jeszcze tata widział chyba to, że ja od wielu lat, no już od małego w sumie, no starałem się być kimś, no i po prostu działałem w handlu, no i po prostu może zobaczył to, że ja lubię pieniądze i że no go nie oszukam, no bo też uczciwym człowiekiem jestem i tam tatą nigdy jakichś tam zatargów nie miało pieniądze i nigdy nikogo nie oszukałem i no i taki, może to też zależy od tego, jakim ktoś jest człowiekiem. Poza tym mi się wydaje jeszcze, bo ja dużo czasu spędzałem, wiesz, ja na przykład spałem 4 czy 5 godzin dziennie nad myśleniem, nad tym, jaki krok mam dalej zrobić, co mam zrobić następnego dnia. No i to wszystko powodowało to, tata to widział, czy tam mama, czy rodzice, że generalnie mi zależy, dlatego mi zaufali. Właśnie, dlaczego innym tak rodzice nie ufają? Ciekawe, czyja to jest wina i później się dziwić, dlaczego inwestorzy nie chcą inwestować, jeżeli rodzice nie zaufają, nie zobaczą tej szansy, to kto? A poruszyłeś... Kamil, posłuchaj, jeszcze coś ci dopowiem. Na przykład też z moich zarobionych pieniędzy ja inwestowałem w ten sposób, że ja kupiłem stronę internetową, bo naprawdę na HTML-u się nie znam i ja po prostu zleciłem. No i bardzo ładną masz stronę. Bardzo ładną? Bardzo ładną. No bo bardzo dużo dałem. No może właśnie źle zrobiłem, bo może mogłem się poznać z tym, ale ja po prostu wolałem spędzać czas na zarabianie pieniędzy. No. I poza tym jeszcze to zainwestowałem w stronę około 4000 zł, to jest brutto cena. I poza tym kupiłem jeszcze katalogi, które ja wysyłam do sieci Bricomarché, do nowych klientów, bo cały czas szukam nowych klientów, właśnie w ten sposób mój partyzancki cały czas, i to cały czas działa, to jest najśmieszniejsze. I zainwestowałem w to też 5 tysięcy w te katalogi. No 4100 zł netto razem z wizytówkami. No i działają? Działają. Działają, bo dzwonią. Nawet jest tak, że w niedzielę do mnie dzwonią, żebym otworzył hurtownię, bo oni na przykład jadą w poniedziałek rano, o 3 rano, jadą do Warszawy i muszą mieć ciuchy i muszą mieć buty. No to ja tam w niedzielę mówię, że mogę otworzyć. No, działa wszystko, cały czas do mnie dzwonią. No, czyli takie najprostsze metody. Ludzie tak niekiedy się, wiesz, doszukują jakichś cudów, tak, a nie potrafią sobie na przykład w mailu stopki zrobić, żeby tam był adres internetowy w każdym mailu podany. Takie właśnie najprostsze metody, typu telefon, typu mail, typu wysyłanie listów czy katalogów, tak jak ty to zrobiłeś. No i jak widać, jest to jakiś przepis na sukces. Chyba tak. Wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym tak głębiej, ale wydaje mi się, że jak ktoś by chciał, to tak. Generalnie ja jeszcze na przykład określiłem sobie, jaką grupę docelową będę miał, bo na początku tata mi tak proponował, że może bym poszedł na sklepy, no ale sklepy to są takie, sklepy ogrodnicze, to takie, że jakiś sezon, na przykład, nie wiem, wiosna, lato, jesień, nie, wiosna, lato, to one biorą na przykład tam, nie wiem, 100 wampirek czy coś tam na tydzień, a to generalnie to jest tak bardzo mało. Najwięcej ja się zastanowiłem w domu, bo bardzo dużo o tym myślałem, wolałem tak spędzać czas niż tam, nie wiem, z kolegami na piwo chodzić. I zastanowiłem się, jaka grupa docelowa byłaby dla mnie najodpowiedniejsza. No i znalazłem. No i to właśnie byli budowlańcy. No i po prostu musiałem najpierw określić mojego klienta, kto to jest. Później musiałem, sobie pomyślałem, jakim on jest człowiekiem, że on chce mieć prosto wytłumaczone. Później zobaczyłem mniej więcej ceny, w jakich mają, jakie hurtownie mają inne ceny, czyli moja konkurencja. I później ja się określiłem, na przykład mówiąc, że dobra, to ja będę miał 20% marży i na pewno mi starczy, będę miał klientów i oni powiedzą innym klientom, no i po prostu w ten sposób zadziałałem. I myślę, że to jest jakiś przepis na sukces dla każdego. A powiedz mi, czy przez te 4 lata, bo z tego co zapamiętałem, tyle działasz w tym, bo na pewno wcześniej już opowiadałeś, że dużo różnych rzeczy się chwytałeś, miałeś jakieś takie trudniejsze chwile, gdzie miałeś, a rzucam to w cholerę, to nie działa? No na samym początku, ale to no tak na samym początku to było, no bo tyle godzin siedziałem, no i obroty nie rosły, tyle godzin siedziałem, no bo Tata mi mówi właśnie o tych sklepach, a sklepy właśnie no nic nie brały wtedy, no ja jeździłem, pamiętam, że no nie wiem, dziennie to robiłem 100 km, no ale zarabiałem 20 zł, no to tyle co wypaliłem, no to tyle zarobiłem, co wypaliłem, no i to sobie pomyślałem wtedy, no kurczę, no jak to inni zarabiają, a ja tu taki głupi przecież nie jestem, no to muszę jakoś inaczej pomyśleć. No i to ten właśnie początek był najgorszy dla mnie, bo już naprawdę, bo już chciałem się czymś innym zająć, no ale na szczęście tego nie zrobiłem, tylko coś, no wpadłem na pomysł po prostu i go zrealizowałem. To jest też bardzo ważne, że jak ma się pomysł, to trzeba go od razu zrealizować. Ja wiele razy tak miałem, właśnie na przykład z tym wysyłaniem i z wieloma innymi rzeczami, że jak ma się pomysł, to trzeba go od razu albo zapisać, albo go zrealizować. Od razu, byle jaki to był pomysł. Byle jaki pomysł to był właśnie te wysyłanie tych pocztówek, wiesz? To był mój taki jakiś, ja myślałem, że to byle jaki pomysł, że to się nie uda, ale się udało i na tym naprawdę zarobiłem duże pieniądze. To powiedz mi, co się nie udało, bo na pewno miałeś takie pomysły na promocję, na powiększenie. Co się nie udało? Nie udała się ta strona. Nie wiem czemu, po prostu nikt tam chyba nie wchodzi. No bo, jest tam pustka. No słuchaj, no budowlańcy to raczej nie są internauci przeważnie, tak? Nie są, ale wymyśliłem teraz sobie nowego klienta, no, nową grupę docelową sobie wymyśliłem, do której chcę trafić. No, myślę, że mogę tu powiedzieć, co? No, tutaj możesz wszystko mówić, co ci nie zaszkodzi, tylko mów takie rzeczy, co ci nie zaszkodzą, tak? To są polskie składy. Tu możesz nawet, przeklinać, tu możesz wyzywać Tuska nawet, możesz... To kur, dobrze, słuchaj. Wymyśliłem sobie teraz, no bo generalnie trafiłem już do sieci Bricomarché, no w sumie nie jest tam dużo, 20 marketów na 75 chyba na razie ode mnie bierze, ale to generalnie ta grupa się powiększa. I wymyśliłem sobie teraz nową grupę docelową, to będą polskie składy budowlane, oni mają 420 sklepów i ja marzę o tym, że jak wprowadzę kontener, to trafię od razu do nich, bo będę miał bardzo dobrą cenę tych rękawic. Wiem na przykład od jakiego importera oni biorą i wiem jaką on ma cenę dla tych polskich składów dodanych. Wiem jak to wszystko działa, zorientowałem się trochę podstępem, trochę tam sztuczkami jakimiś, ale po prostu musiałem dopiąć swego. No i chcę trafić do tej nowej grupy przez internet. Ja bym chciał, żeby oni przez internet zamawiali. Nie chciałem, żeby do mnie dzwonili, bo już telefonów mam w PIP, tylko chciałem, żeby zamówienia przychodziły do mnie mailem. No i dlatego to mi się jeszcze nie udało. Przyznam się, 2 lata już mam tą stronę, nie umiem tego ruszyć. Albo nie umiem, albo po prostu za mało czasu na tym spędzam. No i chyba to drugie jest tą większą prawdą, bo generalnie tą stronę trochę zaniedbałem. No to chyba aż się ciśnie na język, żeby zaapelować. Może ktoś ma pomysł, jak ruszyć. Jakby to piszcie mi na biuro @remusbhp.pl. Jak macie jakieś pomysły, czy do mojej grupy klientów, czy macie znajomych budowlańców, to jeżeli możecie mi tam jakoś pomóc, to bardzo dziękuję. No. Połowa audycji, moi drodzy. 222-195-321. Chwytacie teraz telefony, dzwonicie, zadajecie pytania, komentujecie, bądź na Skype'ie kontestacja.com. Tak, bo myślę, że dzisiaj temat ciekawy, bo rozmawiamy o dość nieciekawym, przepraszam, że tak mówię, ale żadnemu młodemu chłopakowi, bo ty to rozkręcałeś, jak miałeś ile? 17-18 lat zaczynałeś, tak? Tak. Z tym, no to gdzie takiemu młodemu chłopakowi przyjdzie, żeby do głowy, że dobry biznes można zrobić na jakimś BHP? Większość młodych ludzi nawet nie wie, co to jest to BHP, przynajmniej w tym wieku. Nie wiem, czy się ze mną wszyscy zgodzą, no ale właśnie potencjał jest w takich niedostrzegalnych branżach. Przynajmniej to jest takie moje zdanie. A jeszcze Kamil, tu trzeba dodać, dawaj, że my wstąpiliśmy, no właściwie nie, budujemy stadiony, budujemy drogi, budujemy, nie wiem, jakieś tam hotele, czy baseny, czy coś na Euro 2012 i chyba właśnie to jest najlepszy moment na to, żeby rozprzestrzenić swoją sieć sprzedaży na całą Polskę, bo później z budowlami to chyba będzie koniec, tak mi się wydaje. Myślisz, że będzie aż tak źle? No myślę, że tak i dlatego szukam nowych, nową grupę docelową. Ale kto kupuje jeszcze takie ubrania BHP? No BHP to budowlańcy właśnie. Ci, co robią drogi, ci, co budują, a jak... Ja myślę, że jak się skończą fundusze, no jakieś tam europejskie czy tam unijne, to generalnie może się to trochę już tam marnować. Bo teraz, pamiętasz pewnie jakiś tam rząd Tuska, czy generalnie na polityce się nie znam, ale jakiś rząd tam, nie wiem, w ciągu roku 100 km drogi wybudował, czy tam autostrady, to wiesz, to były te lata, kiedy my jeszcze nie wiedzieliśmy o Euro tam 2012, nie? A teraz to się buduje dużo więcej, no i tego wszystkiego dużo więcej się zużywa. No, Na pewno, no ale wiesz, przed tym wyobraź sobie, nie wiem, ty na pewno nie pamiętasz, ja też nie pamiętam, Polskę w latach, nie wiem, na początku lat 90., a teraz, no to wiesz, to się wszystko wybudowało w latach 90., gdzie nie było żadnych dotacji unijnych, to myślę, że to tak nie upadnie tak szybko. Zresztą ileż tych unijnych budowli jest, czy tam tych dróg się buduje, wieżowce się dużo rzeczy buduje, chociaż no, kryzys na rynku nieruchomości de facto też jest. Może no, ciężko mi powiedzieć. To może wtedy będą dotacje na rozburzanie tych stadionów. Tak jak w Portugalii się myśli, żeby no, wysadzić powietrze, bo tylko pieniądze się wydaje na utrzymanie, więc może tą działkę się zagospodaruj. Może tak, słuchaj Kamil, ja mam w ogóle kolegów, którzy robią dymy, wiesz, przy stadionach, może ja z nimi zagadam. Akurat Gdańsk jest niedaleko, to może, że dym tam zrobią. Miałem kiedyś, znaczy mam takiego kolegę, który kiedyś handlował papierosami, był przedstawicielem handlowym i sprzedawał papierosy i jak szedł do kiosku, no i mówił, że ma w ofercie takie papierosy, takie i takie, no i ten kioskarz mówi, że tych papierosów to ja nie chcę, bo nikt się o nie nie pyta, no to co ja będę je kupował i nie sprzedam. No to wystarczyło iść do szkoły, która jest tam kilometr czy 500 metrów dalej, kilku dzieciakom dać po 5 zł, żeby poszli do kiosku i się zapytali, czy są takie a takie papierosy. No i za miesiąc wracał i proponował i wtedy w ten sposób sprzedawał te papierosy. Więc myślę, że możesz z czegoś podobnego skorzystać. No może tak. Z tymi dresiarzami, nie? Okej, okay, a nie myślałeś, żeby robić takie ubrania z nadrukiem? Z moim logo. Nie z twoim logo, z logo klienta. Z logo klienta? Nie, to już robimy. Ale ja, wiesz co, na sitodruku się nie znam, bo sitodruk jest jednak najtańszy. Na sitodruku się zna taki pan, u którego dzisiaj właśnie też byłem. Ale... Okej, okay. Dobrze, mamy mistera, twistera na antenie. Halo. No dobra, witam was, chłopaki. Bardzo fajnie się słucha, tym bardziej, że ja w podobnej branży pracuję, no. Pokurczę, dałem kilka pomysłów. O cholera. Nie PHP, zabezpieczenia przeciwpożarowe. Ale podobnie wykorzystam chyba tą metodę z wysyłaniem tych twoich broszur, jeżeli nie opatentujesz, nie? Nie, myślę, że nie. Bo mamy problem również z tym. Jest sklep w internecie, a przez internet mało zamówień. Słuchaj, a ja mam pytanie, a jak rozwiązałeś właśnie tę sprawę? Mówiłeś z wysyłką. Mówiłeś, że masz kontrakt z OPEC-iem, prawda? Tak, bo OPEC jest na tą chwilę najtańszy na rynku. Nie żadne DPD, żaden Masterlink, żaden UPC i tak dalej, tylko OPEC jest najtańszy. Tak, i my mieliśmy z poprzednim dostawcą taki problem, że właśnie nie wyrabialiśmy tych norm wysyłkowych. OPEC nie patrzy na to. Nie patrzy naprawdę? Nie, no nie patrz, naprawdę, bo ja wysyłam, mogę się przyznać, wysyłam, nie wiem, koło 40 paczek, no to jest nawet miejsce na czwarta, no to oni nawet nie patrzą, a już wysyłam tak od 2 lat, no to tam spoko. To jest godne rozważenia na pewno. Chciałem bardzo pochwalić tutaj za pomysłowość. Mister, dzięki, słuchaj, ja ci jeszcze coś powiem, bo OPEC jest 13 zł netto za każde 30 kilo i bierze do tego opłatę paliwową 8%, no to wychodzi około 14 zł netto, paczka do 30 kg wychodzi. Ja nie wiem, ty masz zabezpieczenia przeciwpożarowe, nie wiem, czy to gaśnice są ciężkie, czy nie, no to będziesz musiał... Są. No wiem, no mi się też tak wydaje, jakieś te duże, no to jest ciężkie. Byś musiał też to wliczyć cenę, ale wydaje mi się... A skąd jesteś? Z Warszawy. Z Warszawy, więc kurde, tam jest firm przecież, a każda firma potrzebuje takie zabezpieczenia. Przecież każda firma musi mieć gaśnicę. Na początku ja bym zrobił w rejonie, nie wiem, 3-5 km, tak, żebyś mógł dojechać. Ale my tak mamy. A już tak macie? Tak. No to jest super. Za mało dla nas. Za mało firm? No to w rejonie 10 km. No to w rejonie 10 km. To też mamy wszystko, tak? Do 30 km Warszawa, okolice, to walczymy ciągle z konkurencją, ale chcemy wysyłkowo. Mamy taki sklep, no nie będę tutaj podawał adresu. No dlaczego? Poreklamuj się. No to podam. Youtom.com.pl. Youtom.com.pl, zapraszam do zakupów. Tam mamy no ogólnie bardzo spory asortyment, no i mamy właśnie problem z tymi kurierami, bo nasze paczki są takie ponadgabarytowe, prawda? I oni tam jakieś nam różne ceny dyktują. Słuchaj, ja wiem, ja to rozumiem, a powiedz mi, a jaką, no ile waży waga, ile waży ten, gaśnica? Sorry, a trochę śpiączka. Około 11 kg do 15, takie większe, no różnie, tylko chodzi o to, że one mają takie niekonwencjonalne wymiary, wiesz? No, ja rozumiem. Ale to Opet nie patrzy też, bo ja by sam na przykład paczki, mam na przykład klapki, wiesz, bo klapki też sprzedaję stropianowe, mam takiego klienta już i te klapki ważą 10 kg, ale one ma 48 par klapek, to jest taki duży karton i ja na przykład pakuję 3 kartony na siebie, to jest paczka do 30 kg wychodzi, ale to ma, nie wiem, 2 metry wysokości, no może metr 80 tyle co ja. I nic się nie dzieje. No i to jest normalnie liczone jako waga. No to bomba, no. Słuchaj, mister. Mister, weź tam UPS-a, słuchaj. Mister, wiesz co zrób? Zadzwoń do OPK, niech oni ci przyjadą, bo oni przyjadą do ciebie, powiedz jaki masz problem, powiedz jakie masz gabaryty, co wysyłasz, powiedz mniej więcej jaką ilość, tylko zabierz sobie, nie? Weź sobie zabierz i no to tak z praktyki ci powiem. No i generalnie będziesz miał i tanio, i będziesz miał na pewno dobrze. Oni na pewno do ciebie przyjadą, na pewno. No to jest bardzo, bardzo cenna rada, no. Na pewno. Jak tu się mogą te firmy kurierskie różnić między sobą? A tak wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że to wszystko jest jedno i to samo, nie? No, to prawda. No, myśmy brali największego na rynku, nie? I takiego, nie, który gwarantował dostawy tam bardzo terminowo. Ja się kierowałem... Zaraz, Arek, cię puszczę. Ja się kierowałem tym, że ponieważ pochodzę z takiego małego, gównianego miasteczka i tutaj tylko jedna firma, kurier miał trasę tak wyznaczoną, że był rano w Jędrzejowie, wyjeżdżał za Jędrzejów, robił tam jakieś kółko i wieczorem też był w Jędrzejowie. Więc rano nam dostarczał przesyłeczki, a wieczorem nam zabierał. Inaczej by to klienci musieli dłużej czekać na przesyłkę, więc to akurat mną kierowało przy wyborze. A potem się kurier zmienił, znaczy kurier w sensie ten pracownik, który to rozwozi, to my też zmieniliśmy firmę kurierską na tą, gdzie ten pracownik przeszedł, bo też miał taki sam rejon, nie? Mhm. No, ja tylko chciałem powiedzieć, że w Warszawie nie ma z tym problemu. Okej, Arek? Ja tylko chciałem powiedzieć, pozdrawiamy Jędrzejów. Może ktoś nawet słucha z Jędrzejowa, nie wiem. Może. No, na pewno. Taki Kamil Zebulski. Nawet można dawać. Dobra, mister, jeszcze masz jakieś pytanko, komentarz, przemyślenie? Nie, no, ja bardzo dziękuję. Super audycja. Bardzo mi się podoba. Panie mister, trzymaj się. A ile masz lat? No, ja mam teraz 20, ale ja jestem tylko pracownikiem na razie. Dorabiam się, doświadczenie zdobywam u brata. A u brata? To tak głupio później konkurencję założyć, nie? Nie, ja zupełnie inną branżę będę miał. Swoją, ale doświadczenie jest bezcenne, prawda? A jaką branżę później będziesz miał? Zastanawiam się. Odzież BHP. Nie, to mnie akurat nie interesuje, ale rozważam, zupełnie inna sprawa. Okej. Okay. Dobrze, mister, dziękujemy ci za wkład do audycji. Cześć. Trzymaj się, hej. Trzymajcie się. Cholera, znowu się mi Skype zaktualizował i się wszystko poprzestawiało i znowu się muszę uczyć od nowa obsługi. Dzwońcie! Co macie do stracenia? Macie pytanie, komentarz, sugestie? Dzwońcie 222-195-321 bądź na Skype'ie kontestacja.com. A ja... Zaczęliśmy teraz trochę o tych przeciwpożarowych różnych przepisach rozmawiać. Pamiętasz tą ustawę, która wprowadzała strażaka w każdej firmie? Czy pytasz mnie? Tak. Nie pamiętam. Nie pamiętasz? Nie pamiętam. Taka głośna sprawa była, taka że... Taka głupia, no tak, faktycznie to było, nie wiem, gdzieś 3 lata temu, takie bez sensu coś było. No było coś takiego. No to by był dopiero skok na kasę, ale to chyba niepowiązane z twoją branżą jest. Tak mi się coś wydaje. A powiedz mi, jak handel na Allegro takimi rzeczami wygląda? Próbowałeś? Nie próbowałem. Generalnie jest tam dużo firm, które już tam są, nie wiem, ileś tam lat na rynku i chyba ciężko byłoby mi się wbić. Generalnie miałem pomysł, żeby spróbować, żeby właśnie w ten sposób rozwinąć swój sklep i tam promować na Allegro, ale ja jeszcze miałem pomysł, żeby pisać do osób, które kupiły już jakiś towar na tym Allegro, żeby do nich pisać i powiedzieć, słuchajcie, kupiliście takie rękawice, ale w tym sklepie kupicie taniej. No i tutaj po prostu Allegro zrobiło takie coś, że ja nie mogę tych, nie ma nazw tych, wiesz, tych ników tam, nie, Kamil? Aha. Nie ma pełnych ników i no i po prostu mój pomysł się na to skończył. Czyli zabezpieczyli się przed tobą. No generalnie właśnie tak, chyba tak. Okej, okay, mamy nowego słuchacza, mamy na antenie. Nowy warsztat do nas dzwoni. Cześć, nowy warsztacie. No witam. A co się stało ze starym warsztatem? Jest, działa, wszystko okej. Okay. Działa, słuchamy cię. Mam takie pytanie, bo dopiero się włączyłem. Adres strony do tego człowieka, bo reklamuję tą stronę, natomiast nie znam adresu. Już podajemy rembus.bhp.pl. Remus. Remus, cholera, pomyliłem, przepraszam. rembus.bhp.pl. Tutaj dobrze, mamy. Jeżeli można coś dodać. Tak, strzelaj. Halo, warsztacie. No, jeszcze chciałem zapytać, że te strony są dość mocno skomplikowane, może by je uprościć. Znaczy... A powiedz mi, a wejdź na moją stronę i powiedz mi, co jest nie tak, bo z praktycznego punktu widzenia powiedz mi. Znaczy, nazwa po prostu jest za długa, dość to trudna. Jaka powiedz? Za długa. Dlaczego? remusbhp.pl złe? A co to jest Remus w ogóle? Remus i Romulus to byli założyciele Cesarstwa Rzymskiego. O, w tą mańkę poszedłeś. Tak? Halo, chyba nas... Tak, słucham. W warsztacie słuchaj nas ze Skype'a, nie słuchaj nas z radia. Dobra, już wyłączam. Bo to chyba to powoduje problem, że nie możemy się z tobą tak trochę porozumieć. Co ci się nie podoba w tej nazwie? Znaczy, ja robię tak, że mówię do kilku osób nazwę, jeżeli nie muszą jej powtarzać, od razu ją kapują, tą nazwę, no to znaczy, że jest okej. Okay. Natomiast jeżeli muszę im tłumaczyć, no właśnie, jeżeli muszę im tłumaczyć po raz drugi, trzeci, jak się pisze, jak się słyszy, no to jest problem. Dobrze mówisz. Posłuchaj, był serwis remus.pl, mogłem wziąć i pisałem do człowieka, który miał już ten serwis, ale go po prostu, no nie skorzystał z niego, no to chyba po prostu adres strony, tykam, jeśli lepiej na tym znasz. Ale po prostu, no i nie mogłem go mieć. Nowy warsztat się rozłączył? Nowy warsztat się rozłączył, nie wiem, coś... Wiesz co? Kamil, wiesz co? Słucham cię. To się chyba zdenerwował na tą nazwę moją. Nie, no może bez przesady, ale może zadzwoni do nas jeszcze raz, a może ktoś inny zadzwoni. Przypominam, 222-195-321, bądź na Skype'ie kontestacja.com. Dzisiaj naszym gościem jest Arek Lipecki, który jest właścicielem sklepu może, albo inaczej już hurtowni w zasadzie, że odzieży BHP, a także próbuje też coś działać w internecie. Filip do nas dzwoni. Odbieramy teraz Filipa. Halo Filipie, jesteś z nami? No cześć. Cześć Filipie, słuchamy cię. A propos tej strony, to nie może polegać na tym, że ty zakładasz stronę i myślisz, że od razu każdy będzie wiedział. Musisz się rozreklamować na odpowiednich serwisach związanych z budownictwem najlepiej. Tam, gdzie znajdziesz najwięcej konsumentów i przede wszystkim w przeglądarce musisz mieć pozycjonowanie. To jest reklama dosyć płatna, ale po wpisaniu pewnej frazy, na przykład tej, która będzie dotyczyła twoich produktów, od razu ktoś będzie wiedział, gdzie tego szukać, no i to jest najlepsza reklama, najlepsza metoda. Trochę trzeba w to zainwestować. Myślisz? Ja no, bym znalazł masę innych, lepszych metod na... Filip, mogę nam przerwać? Mów, była taka firma, która mi proponowała, oni do mnie zadzwonili i powiedzieli mi: Arek, słuchaj, my ci zaproponujemy, że ty będziesz gdzieś tam na naszej stronie, nie wiem, czy to była Panorama, nie, Panorama Film nie, jakaś inna taka euroadres czy coś takiego. I oni mi powiedzieli: Arek, 6000 rocznie i jesteś na pierwszym miejscu gdzieś tam. To sobie myślę, kurwa, za 6000, to ja mam 6000 par rękawic, z których jeszcze coś innego zarobię, albo nie wiem, 3000 par butów i zarobię na nich jeszcze dużo więcej. Nie będę płacił na reklamę, skoro mi firma się no, w miarę dosyć rozwija, a ja mam inny pomysł na to, żeby zrobić to po prostu za darmo. Trochę to jest marketing partyzancki, bo ja generalnie wolę wykonać 420 telefonów do tych firm polskich składów budowlanych, zadzwonić, wysłać maila z moim adresem i powiedzieć, że ja sprzedaję ten towar, który wy sprzedajecie i mam w tej cenie co waszym podr lub po prostu taniej. Wolę tak po prostu zrobić i poza tym porozmawiam z klientem i po prostu dowiem się dużo więcej, czy on woli zamawiać przez internet, czy przez komórkę i tak dalej. Wolę właśnie w ten sposób, bo 420 telefonów nawet jak wykonam, nie wiem, czy mi to zajmie tydzień, czy no dwa tygodnie, bo jeszcze pracowników mam, ale zrobię to naprawdę dużo taniej. No wiadomo, że reklama wiąże się z jakimś ryzykiem, prawda? Czy ci się zwróci, czy nie, czy zarobisz więcej, ale na przykład rozreklamujesz się na forum budowlanym, przykładowo. Ale nie po wiem, co? Jaki będzie koszt tego, ale być może no zyski, wiesz, twoje zyski się mogą nawet drastycznie zwiększyć. Tylko myślisz? To jest sprawa, no... Poszukaj. Poczekaj, Filipie, naprawdę myślisz, że ludzie będą kupowali tacy detaliści rzeczy przez internet typu, nie wiem, rękawice budowlane? Ja myślę, że przede wszystkim tu jest sprawa Allegro też ważna. No znaczy co sprawa Allegro? No jeśli on na przykład nie ma swojego sklepu na Allegro, no wiadomo, że każdy korzysta z Allegro, prawda? Ale musisz walczyć o każdego klienta i być rekomendowany przez tych, którzy są dosyć popularni. No na przykład, czego najczęściej ludzie szukają używając wyszukiwarki związanego z budownictwem? Nie wiem. No, nie wiemy. Porad, prawda? Czegoś takiego. No na czymś takim trzeba się reklamować. Nie wiem, jakie są koszta tego. To zależy od ilości odwiedzin każdej strony. Filip, przerwę ci, przypomniało mi się. Słuchaj, pisałem do firmy z Krakowa, która mi zaproponowała za każde słowo, czyli odzież robocza, to jest 150 zł, odzież ochronna, kolejne 150 zł, obuwie robocze, kolejne 150 zł, obuwie robocze, kolejne 150 zł, rękawice robocze 150 zł i rękawice ochronne 150 zł. No to razy wychodzi o 900 zł miesięcznie. To ja pomyślałem sobie, mam was w dupie. I nie robiłem tego. Bo to by się nie opłacało. Mi się wydaje, że dobrze, ale jak zrobiłeś... Czekaj, Filipie, zaraz cię puszczę. Bo jeżeli to by się opłacało, to każda firma, która potrafi pozycjonować, poszłaby na układ, dobrze, ja wypozycjonuję, ale chcę 5% od obrotu. Jasne, to też jest kwestia tego, co ty potrafisz, ty musisz samemu też coś włożyć, musisz się na tym znać, bo cię, będziesz podmiotem, zostaniesz po prostu, napną cię na kasę, tak jak z tą stroną, dajesz 4000 zł, a to można było to zrobić za 500 zł. No może z tym akurat przesadziłem, mi się też tak wydaje, ale generalnie jakoś tak tego nie odczułem. Też zależy, ile masz czasu, prawda, nie? Jak masz duże zyski teraz, to po co masz tracić czas, skoro nie wiesz, czy ci się to zwróci. No. Poza tym na przykład weź pisz odzież robocza, albo obuwie robocze teraz sobie w Google, zobaczysz, ile tam jest firm, jak one się biją o to, o każde kliknięcie. Ja mam to w dupie, generalnie nie chcę, no i po prostu mi się to nie podoba i ja wolę to im w inny sposób zrobić. Zrobię to za 1% tego, co oni tam wydają. No ja wiem, że to jest walka. Bo ja na przykład, bo ja na przykład mam, tam kilka groszy za minutę rozmowy tam. Dlatego mam to, wolę sobie podzwonić. I lepiej na tym wyjdziesz, mówisz, więcej zamówień będzie. Na pewno. Też mi się tak wydaje, wiesz, zwłaszcza, a jak jeszcze byś wynajął jakiś call center, które by za ciebie dzwoniło, to już dopiero jaja by były. Dobra, Filipie, jeszcze jakieś pytanie, komentarz? Nie, to już... Tak. Filip, ale jeszcze coś dodam, za forum to dzięki, po prostu spróbuję, ja nie jestem taki, że ja mówię nie, spróbuję i zobaczymy, jak to wyjdzie, dzięki za pomysł. No chyba, że masz, Filip, jakieś, nie wiem, możesz pomóc, no to skontaktujcie się, chłopaki, może coś tam wspólnie wymyślicie, bo jest jakieś pole do popisu, jeżeli chodzi o internet i tą branżę, a Arek nie bardzo się na tym zna, więc no, na tym polega współpraca, nie? No tak. Okej, dzięki, Filipie, trzymaj się. Dobra, dobranoc. Cześć. Okej, i co? 9 minut do końca audycji, kontestacja.com. Dzisiaj rozmawiamy z Arkiem, który sprzedaje odzież bezpieczną, BHP, czy też urzędową, jakby można było to nazwać. Dzwońcie do nas, kontestacja.com na Skype'ie, bądź bierzecie telefonik i dzwonicie 222-195-321. I nie wiem, czy zjedziecie Arka za to, że się nie chce pozycjonować, bo to takie trochę modne ostatnio. W ogóle jest kilka takich rzeczy modnych, bo jak już powiedziałem, to NLP, strony internetowe, portale, tak samo każdy, kto ma stronę internetową, chce się pozycjonować. Nie wiem, to jest według mnie trochę przereklamowane, ale mamy telefon. Mamy telefon, dzwoni do nas Janek. Halo, Janku. Cześć. Słuchamy. Dobra, już mamy. Co do tego, bo tam poprzedni rozmówca wspomniał Allegro. Filip, tak. Sobie wszedłem sobie teraz na Allegro. I tak patrzę, porównuję akurat tutaj rękawice ochronne, mniej więcej to, co ty masz u siebie, a to, co jest na Allegro. No i tutaj no mógłbyś raczej dość spokojnie wejść na Allegro, bo przeważnie wychodzi ci gdzieś co najmniej 30-40 groszy na każdej parze, a jak się kupuje większą ilość, no to tutaj już zaczyna stanowić dość poważną konkurencję, więc być może byś się na tym zastanowił, bo na przykład ja, jak chcę coś kupić, no szczerze mówiąc, jak siedzę w domu, to pierwsze co robię, to wchodzę na Allegro i sprawdzam mniej więcej w jakiej cenie to tu chodzi, prawda? No tak, ale to polskie składy budowlane, czy inni, no inni po prostu tego nie robią, nie wchodzą na Allegro, nie kupują. No to tak, ale to często ludzie, którzy A druga sprawa, Janek, sorry, że się tak przerwę, to aha, jest taka, że ja mam ceny podane netto i musisz do tego doliczyć 23% VAT-u. I... Ale ja doliczyłem. Już doliczyłeś? A na jakich rękawicach jest taka różnica? To może zaraz stawię. No musisz zobaczyć, bo ja właśnie przeczytałem, że masz tutaj netto, więc doliczyłem 23% podatku VAT. No. I tak wychodzi tutaj różnica, no tak różnie, od 20 do prawie 50 groszy, zależnie to, na jakie to są, no, rękawice. No więc tutaj już wiesz, mógłbyś coś... Zastanawiać jakąś tam konkurencję dla nich i może faktycznie skład, który kupuje, który zamierza kupić 1000 par, nie wchodzi na Allegro, tak? Ale na przykład jakaś może firma, która jest stosunkowo nieduża i tam, nie wiem, robi regipsy czy coś takiego, tak? I ma powiedzmy 10-20 pracowników, to w to wchodzi i zerka, kto wie. Okay. Janek, przepraszam, przerwę ci, mogę cię coś zapytać? No mogę. Ile kosztuje wystawienie przedmiotu i później cię płacę od obrotu? Jak to wygląda na Allegro? Co koszty? To znaczy w tym momencie nie pamiętam, za mną coś wystawiałem, ale jest opłata no minimalna za sprzedaż, od sprzedaży. Od sprzedaży. Tak, ale to musicie, chłopaki, bo rozmawiamy już o takich raczej rzeczach, które można sprawdzić. Na pewno jakaś tam opłata jest. No. Tak, ale to jest na Allegro, więc można bez problemu wejść, prawda, i sprawdzić, jaki jest koszt. Tak. Tam pamiętam, że jest jakieś minimalne i dopiero po przekroczeniu jakiegoś progu jest naliczany większy, więc możesz zobaczyć, czy ewentualnie ci się to opłaca, przecież nawet jak wystawiasz tam jakąś niewielką próbną partię, tak? Bo jeśli dobrze pamiętam, chyba wystawienie tam jakieś marne grosze kosztuje. No i jak będzie jakiś ruch z tego, no to po prostu będziesz kontynuował, jak nie, no to olejesz i tyle. Dobra, okay. Dobra, Janek, ty masz dobry pomysł i podoba mi się to i na pewno to spróbuję i w weekend, czy tam w poniedziałek już możesz sobie tam spojrzeć, na pewno będę. No dobra, no to... Okej, okay, dzięki ci, Janku, trzymaj się. No i chyba, że jest ktoś, kto się dobrze zna na sprzedaży na Allegro i za jakiś procent mógłby wystawiać aukcje, pilnować i tak dalej, a ty byś wysyłał, tak? Na tym polega outsourcing takich rzeczy. Rozdzwoniły się nam telefony, więc odbieramy telefon. Halo, halo, witamy, jesteś na antenie kontestacji. Halo, tak, witamy cię. Witam cię, Kamilu, witam cię, Darku. A tu widzę, że z opóźnieniem, słyszę, że z opóźnieniem trochę w radiu. Około 30 sekund, tak, trochę później słychać. Niestety taka technologia tutaj jest. To jeszcze raz was serdecznie powitam, wszystkich słuchaczy. Wiesz, to takim teraz przyszło na myśl, że ta teraz rozmowa przerodziła się w takie świetne doradzanie i taki trap mózgu. Fajne, nie? Czy można by to było ewentualnie stworzyć taką audycję, bo tak, ja też mam taki sam problem. Mnie też dużo, jako przedsiębiorcy, dużo młodych ludzi się pyta, jak to się rozkręcić, w jaki sposób miałoby to działać, ewentualnie po prostu porad, szukają porad. A tutaj praktycznie, nie wiem, czy już zwróciłeś uwagę, jak to się świetnie zaczęło rozwijać w takie poradnictwo. No, trochę tak. Audycja się trochę odwróciła, bo przeważnie przedsiębiorca opowiada i się mądrzy trochę, tak, jak robić, a tutaj ludzie dzwonią do nas i podpowiadają, tak, nie? I dają realne porady, tak, dokładnie. I to właśnie mi chodzi, to jest świetnie. Pierwszy raz sobie takie to słucham i to ze swojego doświadczenia, wiesz, różni ludzie mają różne doświadczenia. I tak, ja też mam właśnie to samo, że mi się kilku, powiedzmy, często jakieś młodsi ludzie pytają, a tworzyć jakiś biznes, a wziąć pieniądze, ewentualnie jakąś dotację, z czegoś korzystać. I myślę, że warto takie coś, byłoby takie coś zrobić, ale jako osobną audycję, powiedzmy jakiś w sensie jakiegoś pejsu, wiąże jakąś sprawę i powiedzmy dzwoniliby ludzie. Skoro mamy już takich słuchaczy, którzy potrafią doradzić, szczególnie jeśli chodzi tutaj o branżę internetową, to słyszałem dużo fajnych porad, czy marketing internetowy, to warto. Na pewno warto. No to będzie trzeba się nad tym tematem zastanowić. Może jakiś prowadzący nowy się znajdzie, który mógłby to pociągnąć dalej? Zachęcam, żeby ktoś się znalazł. Świetnie by było. Świetnie by było. Takie radio naprawdę... tego typu porady naprawdę by spowodowały, że ludzie by się chętnie tym biznesem zajmowali. I na pewno młodzi by słuchali. Okej. Okay. No, dobrze. A masz jeszcze jakieś może... Tak, to pozdrawiam. Okej, okay, uciekasz już. Dzięki. Dobra. Trzymaj się, do zobaczenia. No nie uciekam, tylko się wyłączę. No, myślałem, że masz jeszcze jakiś komentarz inny, albo pytanie, albo sugestie, może poradę. Aha. Nie mam właśnie, słuchaj, porady nie mam. Znaczy ogólnie, tak jak mówimy o tym marketingu, to rzeczywiście więcej ludzi o tobie wie, o swoich produktach, o tym, czym się zajmujesz, to zdecydowanie jest lepiej. Także tutaj nie negowałbym, czy to będzie Allegro, czy tam cokolwiek innego, nawet, żeby, nie wiem, na jakichś gazetach było, nawet niezwiązanych z tą tematyką, ale tak czy owak. Im więcej ludzi o tym wie, tym na pewno jest to lepiej. Na pewno jest to korzystniej, także nie ignorowałbym tutaj takich pomysłów typu ewentualnie reklamować się na jakichś innych portalach czy na forach internetowych. Zdecydowanie. No właśnie ja też. Właśnie ja też tego nie krytykuję, ja jestem zawsze otwarty i na pewno to spróbuję. Okej. Okay. Dobrze, dziękujemy Ci zatem za telefon. Także... Gratulacje jeszcze raz. Dziękujemy za telefon i za super uwagę związaną z ciekawym pomysłem na audycję. Takie wywiady przedsiębiorcze odwrócone, gdzie będzie odwrotnie, będzie nie ten wywiadowca będzie radził, tylko słuchacze jemu będą radzić. Dobrze, ale mamy Pawła na antenie, kolejny słuchacz. Halo Pawle. Cześć, witam Cię Kamilu i również Cię Białku. Cześć. O, fajnie, już teraz słuchacze. Wiecie co, oglądam tutaj ten sklep i chciałem zgłosić błąd techniczny, to jest raz, że jak się klika na logo, to przechodzi do tutaj tych ludzi, którzy tworzyli tą stronę, to tak od czapki, a druga rzecz jest taka, że jeśli chodzi o sprzedaż na Allegro, to jest ciekawa rzecz. Na pewno płaci się prowizję, tak jak tu było mówione. No jeśli chodzi o koszty, też powiem szczerze, że jest duża konkurencja, jeśli chodzi, no trzeba tutaj wystawiać, tak, wyróżnienia, takie rzeczy. No dlatego Paweł, sobie pomyślałem, że ja przez miesiąc nałapię klientów, no już tak właśnie sobie pomyślałem, że może akurat wstawię, przez miesiąc nałapię klientów, miesiąc to akurat nie będzie taki koszt i później mi się będzie zwracało. Jeżeli zobaczę, że to działa, to później za kolejny miesiąc też na przykład sobie już też wystawię, żeby na przykład znaleźć nowych. Ale mój pomysł był taki na początku, żeby zrobić to za darmo, żeby po prostu klikać do nich, do tych, którzy już kupili te zakupy i wysyłać do nich private message, wiesz, tam prywatną wiadomość, że słuchajcie, tu kupicie taniej. To, co kupiliście po złoty 70, u mnie jest po złoty 40 na przykład. I To jest dobre. Tylko mi to zamknęli. Ja to chciałem za darmo zrobić, wiesz, ale się trochę ten... Obroty mi się zwiększyły i się spóźniłem. Wiesz co, bo ja akurat pracuję w firmie, która sprzedaje na Allegro, więc jeden z naszych konkurentów zrobił taki bajer, że wystawił aukcję dosłownie za darmo na przykład i teraz wysyła, znaczy zrobił sobie przez to bazę klientów i wysyła po prostu dalej mailingi już, jako bazę mailową, tak? No, Ja mailing też mam. Na przykład sprawdziłem mailing do marketów Brico Marche i raz w tygodniu robię im promocję na jakiś tam asortyment. Także, że no, czapki im głów składam, jak oni widzą na przykład takie ceny. Bo oni, powiem wam też, ja się orientowałem. Na przykład, jeżeli ja chcę trafić do nowego klienta, to ja muszę wiedzieć, od kogo bierze, jak bierze, w jaki sposób, jak płaci i tak dalej. Generalnie orientuję się w tym, no naprawdę super, perfekt. I na przykład te Brico Marche muszą, jeżeli ktoś chce trafić do tych marketów, to musi podpisać umowę i płaci od obrotu 12%, czyli to bardzo dużo pieniędzy z marży spada. Załóżmy, że zrobiliście 10 tysięcy obrotu, to 1200, jeżeli zrobicie 10 tysięcy obrotu, to 1200 musicie oddać po prostu. I generalnie firmy się pchają na Brico Marche tak generalnie, bo dużo bierze i tak dalej. A ja zrobiłem od dupy strony, ja sobie pomyślałem, że ci, którzy właśnie mają podpisane umowy, którym jest zabierane 12%, to oni muszą mieć dużo większą marżę. Więc ja sobie pomyślałem, cholera, zrobię 20% i będę sobie sprzedawał do marketu publikowaszy, do wszystkich, wejdę od dupy strony, nie będę żadnych umów podpisywał i nikomu nie będę na pewno za nic płacił. Im się opłaci, bo oni ten towar dostaną dużo taniej, czyli dużo więcej zarobią, a mi się też opłaci, bo ja będę miał dużo więcej klientów, którzy będą mi płacili, nie wiem, tam, nie wiem, na, bo płacą przelewem tam na 2 tygodnie. No i tak o dupy strony trochę, zawsze o dupy strony robię. Nie tak jak wszyscy, tylko zawsze kupuję tak, żeby było tak po prostu lepiej dla mnie i trafiłem do marketów, które już mi zrobiły w tym roku obrót 49 tysięcy. Te markety Brico Marché. Czyli piękne kwoty. Dobra, Paweł, jeszcze masz jakieś pytanie, sugestie? Nie, to ja może tyle i się rozłączam. Także okay, na pewno dzięki, fajna audycja, co prawda Paweł. Słucham dopiero od pół godziny, ale jest ekstra. Okej, dziękujemy. Czas nas goni. Kamil, ja na chwilę przepraszam. W ogóle chciałem wszystkich przeprosić, bo się jąkam, jestem zmęczony, bo 13 godzin jednak pracowałem, te kartony przerzucam, pakuję ten towar jak szalony i generalnie też nie mam czasu, żeby tak jeszcze na płaci nie zjadłem. No i to, że jak kłamany gadam, to przepraszam wszystkich za to. Nic nie szkodzi, takie jest życie przedsiębiorcy, tak, który jednak po te 13, po te 16 godzin na dobę nie musi, chce po prostu, tak, żeby w przyszłości już nie musieć, tak, i iść na tą emeryturę wcześniejszą, a na emeryturze rozkręcić następny biznes, nie? A powiem coś jeszcze ciekawego, posłuchajcie, nie wiem ile słuchaczy, ale jeżeli chcecie być milionerami, to możecie to zrobić, oszczędzając 800 zł miesięcznie, wpłacając te pieniądze do banku na lokatę, wystarczy, nie wiem, tam około 5% ja liczyłem, przez 40 lat wpłacicie chyba, patrzyłem, jak ja liczyłem, jak ja pamiętam, około 400 tysięcy, ale przez te procenty składane, będziecie mieli 1 200 000, oszczędzając i wpłacając 800 zł miesięcznie na lokatę około 5% oprocentowaną miesięcznie, no czy tam w skali roku, obojętnie tam, w skali roku. I wyjdzie wam, że będziecie mieli 1 000 000 na emeryturze. Dlatego nie płaccie podatków, nie płaccie tam żadnych dochodowych, ZUS-ów, niczego nie płaccie. Unikajcie tego jako ognia. Nauczcie się wszystkiego, co wam pomoże te pieniądze zatrzymać dla siebie. I chociaż, nie, na samym początku ja inwestuję te pieniądze, ale ja później będę to 800 zł oszczędzał i ja będę milionerem w wieku 60 lat. A nie będę się później martwił, czy mi starczy na leki, czy na chleb i tak dalej. Bo będę miał 1 000 000 przecież na koncie, nie? Na pewno. I o to chodzi. Dzwonią do nas ludzie, ale niestety audycja już dobiega końca. Kamil, może jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś, no to odbierzemy jeszcze kogoś. Jeszcze odbierzemy Pawła na koniec. Cześć, Pawle. Witajcie. Cześć. Mam takie jeszcze na koniec pytanie takie do Arka, bo to takie pytanie zadaje Kamil często. Chodzi mi o takie wyobrażenia twoje, Arek, odnośnie prowadzenia firmy. Czy myślałeś, że będzie łatwiej, czy trudniej? Albo inaczej, czym się najbardziej zawiodłeś? Na przykład myślałeś, że bycie na swoim to jest, nie wiem, łatwe, przyjemne, a jest trudne i chujowe, tak? Albo na odwrót. Czy, no właśnie. No, na czym się przejechałeś po prostu? Na czym się przejechałem? Wiesz co? Ja generalnie jestem takim człowiekiem, że ja niewieloma rzeczami się przejmuję. Dzisiaj na przykład miałem egzamin, który nie wiem, czy zdam i przez to mogę... Bo ja generalnie studiuję dziennie, zapomniałem o tym powiedzieć. Studiuję dziennie i mimo tego robię takie obroty. To jest właśnie najśmieszniejsze. W ogóle zatrudniłem siostrę, żeby mi tam pomagała, ale generalnie nie wiem, czym się najbardziej... Nie wiem. Chyba nie miałem. W ogóle nie zastanawiałem się nad tym. Wiesz co? Na niczym się jeszcze nie przejechałem. Czyli wszystko jest tak, jak sobie zaplanowałeś mniej więcej. Chyba mniej więcej tak, bo generalnie bardzo dużo się orientuję. No na przykład, to tak jak chyba mówiłem. Paweł, odsłuchaj. Jak na przykład chciałem trafić do jakiejś grupy klientów, to ja wiedziałem o niej wszystko, dlatego nic mnie nie zaskoczyło. Bo powiedziałem już o niej wszystko wcześniej. I dlatego nie miałem rzeczy, które by mnie zaskoczyły w jakiś sposób. Negatywnie, na pewno nie. Pozytywnie, posłuchajcie czego się nauczyłem. Mogę wam jeszcze zdradzić. Nauczyłem się, na przykład zająłem się giełdą trochę i brałem kursu analityka giełdowego, takiego naprawdę bardzo dobrego, który pisze dla biuletyny, dla domu maklerskiego PKO BP. Trochę go zareklamuję. No i miałem klienta, którego zainteresowałem tym trochę, bo ja mu powiedziałem, no nie wiem, jakoś się generalnie spotykaliśmy i rozmawialiśmy o tej giełdzie i on mówi, co Arek myślisz teraz? No i ja na podstawie analizy technicznej mu mówiłem, słuchaj, jeżeli WIG20 cofnie się do tego poziomu, sprzedawaj akcję, jeżeli wzrośnie, to kupuj. Na przykład, bo już wtedy będzie na nowych szczytach, na nowych poziomach i nie ma żadnych ograniczeń. I wiecie co, złapałem z nim taki kontakt, że to jest firma, która zatrudnia 400 osób, i on bierze towar tylko ode mnie. Miał tam, nie wiem, 5 dostawców, rozumiecie? 5 dostawców i ja go zaciekawiłem w ten sposób, właśnie tym, mieliśmy jakieś wspólne zainteresowanie że on zaczął brać tylko ode mnie wszystko. On na przykład zrobił mi już obrót w tym roku przez te 2,5 miesiąca 42 tysiące złotych brutto. Jeden klient, 42 tysiące. No to piękne. Ale właśnie musiałem go Pawełmo zainteresować, wiesz, no po prostu mieliśmy wspólne tematy. Generalnie dlatego zawsze wolę rozmowę niż jakieś tam Allegro czy coś. Ja trafiam do klienta, z nim rozmawiam i po prostu jest całkiem inaczej. A powiedz jeszcze, zanim założyłeś firmę, czy ty się jakoś do tego, nie wiem, przygotowywałeś, czytałeś jakieś książki, czy tak po prostu wszystko się uczyłeś w trakcie? No i tutaj muszę powiedzieć, że... Warsztat miał chyba od rodziców miałeś warsztat, nie? Od rodziców miałem warsztat i trochę słuchałem takiego Kamila Cebulskiego. Aha. Generalnie tata mi kupił płytę, niestety musiałem za nią zapłacić. Tata ci kupił, a ty zapłaciłeś? No, niestety, bo nie było na chomiku. Ale, nie, Kamil, żartuję sobie teraz trochę, ale trochę mnie tata zaszczepił i po prostu po tej płycie zacząłem myśleć trochę inaczej na temat tego wszystkiego. Wiesz, na temat prowadzenia biznesu, na temat tego, jak Kamil myśli, bo ja zawsze jestem zdania, że jeżeli ja chcę się czymś zająć, to ja muszę brać pomysły od tych najlepszych, od tych naprawdę samej góry. Nie słucham żadnych teoretyków, nie szukam informacji w Google. Tylko no po prostu jak chciałem być milionerem, to musiałem słuchać Kamila, tak? Jak chciałem grać dobrze na giełdzie, to brałem kursy u głównego analityka giełdowego. No, dzień bez wazeliny, Arek, dzień stracony, tak? No tak, właśnie miałem to powiedzieć. Okej, dziękujemy ci, Pawle, już naprawdę musimy się rozłączyć, bo... Dzięki, trzymajcie się. Przedłużyliśmy 10 minutek już. Dobrze, Arku, dziękuję ci serdecznie za to, że tą godzinkę z nami poświęciłeś. Mam nadzieję, że warto było. I że nas kiedyś jeszcze odwiedzisz. Ja myślę, że za rok, Kamil, co myślisz? No to już cię wpiszę w kalendarz, że nas za rok odwiedzisz. No i do wszystkich słuchaczy, moi drodzy, zapraszam asbiro.pl, nasza szkoła. Kończymy rekrutację do nowej grupy. Następna ruszy dopiero za pół roku kursu podstawowego, czyli takiego naszego flagowego kursu. W ten weekend będą pierwsze zajęcia, ostatni dzwonek, następne będzie dopiero za pół roku, a myślę, że będzie bardzo ciekawie, tak, i tak dalej, więcej dowiecie się na asbiro.pl. Tak, Arku, słucham cię. Słuchaj, ostatnie zdanie wtrącam. Posłuchajcie, jeżeli chcecie się rozwijać, to musicie stawiać sobie coraz wyższe cele. Ja na przykład mam dziewczynę i chciałbym, żeby wyszła za mnie już za 2 lata, jak ona skończy szkołę, bo chciałem, żeby ona skończyła tą szkołę i dlatego zajęłem się teraz importem, już zamówiłem ten towar, żeby być za te 2 lata naprawdę tak dużym, żeby móc ją utrzymać. To był mój taki, teraz jest taki cel. Później będę chciał utrzymać rodzinę, później nie wiem, czy tam dzieci, czy prawnuków, wnuków, obojętnie. Ale generalnie ja zacząłem od tego, że ja zarabiałem, wam powiem, 300 zł na cały miesiąc, to... No mogłem po prostu pójść na myjnię i zarobić dużo więcej, ale ja po prostu chciałem swoim, bo po prostu później sobie pomyślałem, że w tym są pieniądze, ale później stawiałem sobie coraz wyższe cele. Później sobie chciałem zarabiać 2000 miesięcznie, później 10 tysięcy miesięcznie, później 20 tysięcy miesięcznie, a teraz mam cel, żeby zarabiać 50. I po prostu stawiajcie sobie coraz wyższe cele i dążycie do nich. To tyle. No to ja już nie będę nic dodawał. Wypuszczam Alberta. Wychodzimy!